قالوا ذريات من عيسيات وليسوا قديمة كثيرة. وذ الأدريان دليل واي جكا دي صوفستايانو دري دليوي إن أدريانو أغو چه دلائل وزني ندي إن ديانو دي أغو دلائل وزني ندي چونك الأدريان دي شك قائلو دو سر چه دلائل ستا قدري جكا دي أغا قدري دلائل نقل كي چه لوي لج وزن لري بي أغا نقل كي نقل نبات جواب كي اغه یو دلیل دا وای چې ګوره علم اسباب د علم کې یو حصہ بل اسباب د علم کې عقل ده نو حصہ ده دا سبب د علم نسی کړه ځکه مشک ده ولی نسی کړه جکار حصو یغلط فی بعض المواد وکل ما کان یغلط فی بعض المواد یمکن ان یغلط فی کل المواد حص په بعض موادو کې غلطیږي دلیل د صغرا کل احول ير الواحد اثنان یو سړی سترګو کې بیماری وي کوژوالای ير الواحد اثنان دته یو دوه لګي نو دا حص تکنه یغلط فی بعض المواد هذا في بعض المواد كده غلط ومتى يغلط في بعض المواد هر وقت في بعضه كده غلط يمكن أن يغلط في كل المواد ممكن أن في كله كده غلط دليل الكبرى جكدا هيس في بعض المواد كده غلط دا بچو وجه يكن ده غلطة ندلتا دا وجه چه بالفعل في بعضه كده موجودة ده غلطة وجه امكان استا چه في كله كده موجودة سي ولکه په کلو کې نه موجودېږي محاله بیا په بعضو کې ولې ممکنه ده بیا خو دلته محاله ده حالانکه په بعضو کې وجه د غلطیا سته ځکه خو هیڅ غلط څه لکه احوال کې یو دوه لګي نو چې دلته بالفعل وجه د غلطیا ده نو امکان شته چې په کلو کې دا وجه د غلطیا راشي چې په کلو کې وجه د غلطیا راشي نو کلو کې به دا غلط شي چې په کلو کې غلط څه معلومه شه چې هیڅ دا سبب د یقین نه شه بل عقل لا حرکت العقل دو قسمه ده یو حرکت په بدیاتو کې ده ایو حرکت په نظر کې ده چې نظر نه بعد ده نتیجه ورسی نو دی عقل دو علم دی یو علم بدیهی ده چې ده حرکت کوي او فکر کوي په بدیاتو کې ایو حرکت نظری ده چې ده حرکت کوي نظر جوړ کی بیا نظر نه بعد ده علم ورسی نو ده وای بدیهیات چې دی باندې یقین نسی حاصل ده دلیل چې دا ولکه بدیاتو کې اختلافات واقع کیږي اشوبه په واریدي کوم شي کې چې اختلاف واقع کیږي اشوبه په واریدي عام محل دی یقین او دی علم نه ګرځي نتیجه دا ورکه چې بدیات محل دی یقین علم نه ګرځي صغرا خو ظاهر ده چې بدیاتو کې اختلافات واقع کیږي او دا رنګه شوبه په واریدي اچھا کې چې اختلافاتي اشوبه په ور دي ا محل دی یقین ولې نه ګرځي ځکه یا لازمی دی ترجیب له مرجه یا جمع باندې نه کی ځان بدیاتو کې اختلافی لکه ته وایې چې کل اعظم د جز نه زموږ جز اعظم د کل نه اختلاف را لای کنه شدی اختلاف سره وس یقین نه سیاسي لیدای ځکه کب په یو یقین کې په بل نه کیا کپه دی یقین کې چې دوا کل اعظم جز نه یا په دی یقین کې چې جز اعظم کل نه نو دا خو ترجیح بلا مرجه ده نو په دواړو به یقین کې نو جمع بینه نه کی ځان نو که په یوه کې په بلې نه کیا ترجیح بلا مرجه که په دواړو کې جمع بینه نه کی ځان دل وجه نه بدیهیاتو کې چې اختلاف رااله اشوبی اعتراضات په واری تل سره دي اختلافات نه سره دي شبهه او اعتراضات نه محل دی علم دا نه ګرځي ځکه یا به یو منی بل بنه منی ترجیح بلا مرجه یا به دواړه منی جمع بینه نه کی ځان او بعضی په علم العقل کې نظریات دي نظریاتو کې خو ډېر اختلاف ده یو خو نظریاتو کې خپل اختلاف ده نظر له وجې چونکه نظریاتو انتها بدیهیاتو ته ده ځکه دا قاعده ده چې نظریاتو انتها به اخیر بدیهیاتو ته وي ولې که بدیهیاتو ته انتها نه وي بیا به دور تسلسل راځي یوه دا و نظریه ته په دلیل وایي دلیل به بیا نظری به بل دلیل وای او بیا نظری او بل دلیل وای اخیر به بدیات ته وځي که بدیات ته نه وځي په مقدماتو کې بیا هو بیا په مخ دي تسلسل چې هر دلیل په بل موکو بل په بل موکو بل په بل موکو موکو به د موکو فلین نه راځي نو ټول دلایل غیر متنوع ته په وځي جمع کې پاسه به ودا وسابته دا تسلسل ده چې غیر متنوع دلایل په وځي جمع کې اکه په شار ګرځي یو دلیل اول دلیل په دوم دوم په دریم دریم بیا په دوم خو دور ده دور تسلسل باطل نو امتیاز نظریاتو به خامخا بدیاتو ته وایي ابدیاتو کې اختلافات وو نو دا د نظریاتو اختلاف هم څه ځکه د مبادیو اختلاف دا د مقاصدو اختلاف دی چې په بدیاتو کې اختلافات وو اوس مو ویله او د نظریاتو انتیاب بدیاتو ته خو د بدیاتو اختلاف دا د نظریاتو اختلاف څه نو نظریاتو کې ډبل اختلاف راغلی یو خو خپل اختلاف ته نظریاتو کې د نظر لولي ایو د بدیاتو اختلاف دا هم د نظریاتو اختلاف ډبل اختلافات راغلی سره د ډبل اختلافاتو نه دا محل دی یقین علم نه ګرځي نو ځکه موږ شک ته ځکه ویله ګوره قالو له ادریان وایي از ضروریات مینه ایسیاتون ضروریات یعنی علم ضروری چی وي علم ضروری چې معنی چې په نظر نه مکو بعضې پکې حیثیات دي او دا سبب د یقین نه ګرځي هیڅ سره یقین علم نه حاصل لري وایي ولې وایي ځکه ولې هیڅ قد یغلطو کثیره یعنی هیڅ یغلطو فی بعض المواد وکل ما یغلطو فی بعض المواد یغلطو فی کل المواد فالهیڅ یغلطو فی کل المواد اچھا غلطی لري په کل مواد کې به یقین څنګه فائدہ سی صغرا خو زاد چې هیڅ یغلطو فی بعض المواد دلیل کل احول ير الواحد اثنان لکه احول سره یو دو ویني و صفراوی صفراوی سره چې چا مزاج صفرا غالبی ګرمي زیاتې یجد الحلو و مر خوش تری خورته لګي دا صغرا دلیل سه او کبرا چوا و کل ما یغلط فی بعض المواد یغلط فی کل المواد یکا کم وجه دی غلطیا په بعضو کې ده ممکن ده په کلو کې ولی که په کلو کې محاله ای بیا په دی بعضو کې محاله ای یکا دا بعضی افراد خود دی کل افراد متماثل دی نو چې نورو کې دا وجه دی غلطیا محاله ده خود دا بعضی افراد خود دا نورو سره مثل دی بیا چې نورو کې محاله ده بیا دلته ولی ممکن است معلومه سه چې دلته ستا وجه دی غلطیا په بعضو کې کلو کې امکان ست غلطیا وجه چې کلو کې امکان راله امکان فعلیت ته وځي وجه دی غلطیا په ټولو کې پیدا کېدای شي چې په ټولو کې پیدا اصله نو بس غلطیا سره خو بیا یقین نه حاصلېږي علم نه حاصلېږي اوس دلته وایي ولې هیڅوک قد یغلطو کثیره سوال دا ده چې هیڅې قد وایي هیڅې یغلطو کثیر بیا کثیره وایي قد په مضارع داخل شي تقلیل پیدا کوي او کثرت به نه خو نقیز دي قلت داس ترجمه هیڅ کله کله غلطیا ژي ډېر هیڅ کله کله غلطی ژي ډېر نو هم کله کله غلطی ژي وایي ډېر نو کله کله غلطیا ډېر منځ کې خو منافات ده جواب دا ده چې دا کلت چې دا کلت اضافي ده او کثرت فی نفسی ده هیڅ کله کله غلطی ژي یعنی صحت یې ډېر ده او کله کله غلطیا ده نو دا کلت چې ده دا کله کله غلطیا دا اضافي کله کله غلطیا ده په نسبت سره صحت ته هیڅ ده یعنی هیڅ کې صحت ډېر ده غلطیا یې کله کله ده او کثرت نه مراد کثرت فی نفسی ده دا کله کله غلطیا ډېر فی نفسی ده ځکه کله کله غلطیا درې واري کېدای شي لس واري کېدای شي شل واري کېدای شي اگر که صحت ته هیڅ ډېر ده غلطیا یې لږ ده لږ ده په نسبت سره صحت ته غلطیا لږ ده فی نفسی ډېر ده خپل کور کې ځکه ډېر اطلاع خو په جمع کېږي که درې واري چې وسي بیا هم ډېره ده څلور واري چې وسي دا ډېره ده یا جواب دا ده چې قد په مضارع کله کله تحقیق پیدا کوي دلته دلته تحقیق دی تحقیقي ده دا معنی یقینا غلطی ډېر ومینه بدیات بعضې پکې بدیات دي کثیره ومینه بدیات په ضروریاتو کې کله بدیهي اولی ده بدیهي اولی دې ته وایي چې مجرد تصور الطرفین دا کافی په جزم به نسبت کې چې ته خالي دې طرفین تصور وکې نور دلیل نه غواړي خالی تصور دې طرفینو کافی په جزم به نسبت کې لکه ته دې کل تصور وکې چې کل چیز ته وایي مجموع اجزا ته وایي جز چیز ته وایي وجز ته وایي نو مجموع اجزا خو وجز نه خود ډېر دي ځکه په دې مجموع اجزا کې خو دغه یو وي چې د مقابل کې ته ورسره اخلي دا یو چې دا دام دې مجموع اجزا یو جز ده نو ګویا په کل کې دا یو جز یا نور ورسره وي او په مقابل د کل کې خدا یو جز رالی نو ته چې تصور د طرفان وکې چې کل دغه ته وایي او جز دغه ته وایي بیا تا عقل جزم کوي په نسبت باندې چې بالکل کل اعظم من الجز دا ټیک خبره ده دې ته بدیع اولی وایي ومن ابدیات بعد ابدیات دي چې دا علم العقل ده وقد تکو فی اختلافات کله دې کې اختلافات راځي وتعرض بیا شبهه او واردی په دې باندې اعتراضات یفتکر فی حل چې محتاج کې دي سره په حل کولو دي اعتراضات کوي اعلان زاري د حقیقت باریک دلایل ته نظریاتو کې اختلافات او بدیاتو کې راځي لکه بعض خلک سوچ کوي چې نه سره جز کله غټیکل نه کنه وی ولی و چې دا جز غټ سی غټ سی شو ډاټ سی اروی تر کراچي ور ورس کراچي نه پینډې ته تیر سی دلار سی ابو زبې کې افشا ګرځي اروی نو دا هو تنه غټ اس لکه نو بیا هم جواب به وکیا کنه چې نه سره خو کل کې دا حساب ده کنه کل خود دغه جز ته وای سره دین اورنه او جز خود غي وجز ته وای دا به جواب کې وخت تک په اختلافات کله اختلافات پکې وتارد بیا شوبه ته دې ته شوبه ور دي کفته کور فیاله چې دې پال کې سره محتاجی اعلان زار اند کې کته باریکو دلل و نظریات فرو ضرورت بل علم دی عقل دا په واسطه دی نظر سره نو نظریات خو فرد ضرورت دي ففساد او فساد او فساد دی بدیات د نظریات او فساد لکه نظریات انتیا په بدیات ویلا دور تسلسل دي ولهذا دیو دي چې د ضرورت او فساد هم د نظریات ول د نظریاتو کې خپل ده کسر فی اختلاف الوکلا دې کې زه توې د اختلاف ته وکلا او اختلاف ته وکلا ځکه په نظریاتو کې ډېر ده کنه چې خپل ده بدیات ول ده کلنا غلط لسی فی الباز لاسباب جزئیه لا عنا فی الجزم بالباز بانتفاء اسباب الغلط شرکایت جواب کې وای اول دلیل نه چې لکه تا په اول دلیل کې صغرا منه کبرا ممنوع ده دا ټیک ته چې توای چې هیڅ یغلط فی بعض المواد هیڅ په بعض موادو کې غلطیږي لکه صفرا ماده کې غلطیږي یا احوال ير الواحد اسنه دې کې غلطیږي نو دا صغرا ټیک ده چې هیڅ یغلط فی بعض المواد خو کبرا ده غلطه ده چې توای کل ما یغلط فی بعض المواد یغلط فی کل المواد چې په بعضو کې غلط اوس په ټولو کې غلطیږي دا غلط ده ولی ځکه دا بعضو کې غلطیا معلله ده په علت وجودي او په دې نورو کې دا علت وجودي منتفی ده لکه تحقق تي علت تقاضا دي تحقق تي معلول کوي انتفاع دي علت تقاضا دي انتفاع معلول کوي په بعضو موادو کې غلطیا رااله اوس ته وایه په کلو کې به راځي دا غلط وایي کلو کې به ولې راځي بعضو کې غلطیا معلل به علتي نه په علت وجودي سره بعضو کې ځکه غلطیا ده چې علت ده بیماریګانې اغه بیماریګانو سره سری سترګې خرابې دي یا سفرات چی غسی اوس په کلو کې به ولې اسباب دي غلطي په کلو کې نسته علت غلطي نو معلول نسته غلطي نسته ځکه انتفاع دي علت مستدیم انتفاع دي معلول دی مستپته ده کړي چې کل نه غلط بعضو کې بیمارانی اکه غلطي راځي بعضو کې نه انتفاع دي اسباب الغلطي اسباب دي غلطي نه په ټول حواس کې چې نه هو غلطي نسته نو کبرا معنی ده اگر که صغرا ټیک ده چې یغلی تو فی بعض المواد دا ټیک ده خدا نه معنی چې په بعضو کې غلط اوس په کلو کې غلطی په بعضو کې غلطی خو اسباب جزئیه ول وجه نه ده چې اسباب مادی په سترګو کې بیماری یا په وینه کې بیماری هغه علت وجودی نه وجه نه احوال یو دو ویني یا سفراوی ته خوش تریخ لګي لیکن دینه اوس دا ول لازم ده چې ته کلو موادو کې به غلطی ده ځکه کله موادو کې نستا سبب جزئی غلطیا سبب نستا انتفاع دی لته فیستلزم انتفاع معلول معلول چیرته ده غلطیا کبرا غلط اصله ځکه وای کله موږ وای غلط لسی فی الباز غلطیا دی په بازو کې له اسباب جزئیه دا اسباب مادیه او جزئیه ول وجی چې اسباب جزئیوی مادی اسبابی اغه غلطه په دې بازو خواصو کې پراتی لا ينافي الجزم بالباز دا منافينه دا جزم لره په بازو حواسو کې چې هغه سره جزم حاصله دي یقین حاصله دي په بازو حواسو کې به صحیح جزم حاصله دي ولی به انتفاع اسباب غلط التنی اسباب دي غلطي کړ بازو کې ستا غلطي دي په بازو کې اسباب جزئي بیماراني لکه جان چې وخت لا ينافي الجزم بالباز دا نه دا منافي جزم لره په بازو حواسو کې چاغه سره جزم حاصل دي لې انتفاع اسباب غلط نکال تاسبال دی غلطی نه بدیات تراله هک دوی چې بدیات کې اختلافات دي دغه علم لکل چې په طریقې بداحت سره دوی ویل دان منو ځکه بدیات کې اختلافات دي اختلاف سره به څنګه منی خبره کدوړه منی جمن نکی ځان خیو منی بل نه منی چې ترجیب لا مرجه دا وای دا اختلافات چې دي دا اسی ارزی غوند دي مستی وال اختلافات دي چې سره مستی مست بیا وزی غوند بکیر بعضی وزی کنه مستی دا وږي پکې وږ آ مستی بیا بکیر دا کله بعضی خلک مستی وال نه بیا بکیر کنه کله مدرسې طالبان بکیر دا وای چې دا بکیر مستی دا ځکه دا اختلافات چې پچیشته کار نه کبدیه لکه یو مسړای نه پېچا کار نه لري چې کار نه لري خو خود دې مستی کوي نغه مستی له وجنه بدیات په خفیس نو بدیاتو کې خپل نقصان نسته دا دې سړی کې نو کسته مستی ده پکې نور بدیاتو بدی شانه علم سړی په ځکه وای وای ول اختلافات په بدی بدیاتو کې اختلاف لادم الالف دا مستی له وجې مینې نه ورسره کاری نه په بل چا ته فائدې اراده لري نه اسې خپل کار نسته ور زره نو پچا پروا نه کوي یا ته ملي شادي اختلافات لا په بدیات کې دا نه مینه لوجي او لخفان په تصور یا د اطراف تصور په خفيوي دا ولې خفيوي دا مستي وجي کار نه په لري کنه لا ينافي البدات لا منافي بدات سره نه ده وکثرت الاختلاف لفساد الانظار دا وای چې ته وای چې چکم عقل ول علم دا ای نظر لوجه دام یقین نه دا ولی نه دا یقین وای زکه نه دا چې نظریاتو کې اختلافات دا وای چې اصل کې یو صحیح نظر دا یو غلط نظر دا اختلافات دی نظرونو فساد لوجه راځي چې دلال غلط وای به اختلافات دراو لګیږي چوک بریلانی چوک شیګانی بریلانو ول غلطی شیګانو ول غلطی دا ټول غلط غلط خبرې کوي نو ځکه اختلافات دي کاندې صحیح نظر چې موږ وایو چې نظر سبب دی علم ده دا صحیح نظر مراد ده صحیح نظرونه کې به اختلافات نه دا غلط انظارو کې اختلافات او کثرت الاختلاف لفساد الانظار کثرت اختلافات او نظریاتو کې وایي د فساد النظر لا تنافي دا منافي نه ده حقیقت بعضی نظریات چې بعضی نظریات حق سي چې نظر صحیح دا وایي والحق حق ادا ده چې دا هم جوابونه دوی ته کوکنه خو لا درانه ته جواب نه کیږي دا ګونګی دي ګونګا سره چاره ته کیسه کې به ده اته تکي دا ګونګی دي تاسو چار دلیل وای دا وای شک تا شک ته به دا شک ته کینه کیسه خو ته نه سی ونه باسله چې ته ګوفته ته کده وای دې چې مې شک و دې خبر سره ته چه جوابونه ورته کې چې دوه دلیل وای ته جواب کې سره قاعده تاسو سره وخت ډیر دلک تا جواب منی نه تو خدا سي کلیه جان سره نه ولې دا چار شي ته ور سامه نه شک ته کینه ولې دې مو شک تا نو ته چې هر خبر کې دوه وای دې چې مې شک تا. وس په دو دا وینه ځان څنګه خلاصې دی له وجنه وای حق دا چې دوسر دلایل ما وای اما جوابونه ورته کوه چې دوه شک تا نو بس دا چې وکا چې ورته واچو طالبان ورته جمع کړه چې ورته واچ چې ورته واچ اوس په یا به اقرار وکړي چې شک مونسته یقین مده اکه اقرار نه کوي به اوس وځي به ونه خلاصې شرکه ده دا څنګه مسله کې تعذیب بنار هو غلط تا. لا يعذب بالنار الا رب النار حدیث کې راځي په اور با عذاب صرف سبحان و تعالی حق تا. بل څه ته دا حق نشته چې په اور باندې چا ته عذاب ورکړي نو دا دي څنګه کې څوک جواب دی چې علامه طفتزانی شری خبره نه کوي یا شریعت حکم نه بیانې دا سی وایي چې پڼولو طریقې دال دا نه وایي چې دا شریعت ته ځو ولحق انه لا طریقه للمناظره حق داش طریقه نه سمونازی ولا موم دوسرا خصوصا خاص کر لا دریان سره لانو لا تعریفونه می معلومی چکه دوی اقرار په معلوم نه کوي ټول شک تا نو چې په معلومی اقرار نه کوي چې اخیر ته یو معلوم اومنه به و موږ وایي چې تا شک نه کی ثابت دهونه دا و معلومه منی ان مقدمه معلومه منی ان دې مقدمه اجزا مفردات معلوم غني هیڅ شی ته معلوم وای نه شک نه شک لاندې داخلي نو چې معلوم نه مانی یا به مجهول څنګه په ثابت اچ شک په دفع کې مجهول ثابت اولادي چې شک په دفع کې یان لا تعریف نه معلومین دونوں کی اقرار پہ یوں معلوم نہ پہ مسئلے معلوم ہے نہ پہ طرف معلوم چی مفردات تی چی مبتدا خبر دی لہذا تی بھی مجھول ہوں اس تی مجھول پہ ثابت کے اور شک دفع کے بلی طریق تعظیم و منار طریقہ دا چی دو تازہ پور رکے لیا طریق چی اقرار رکے اور یا طریق یا وسو جی وصف استا اس من لی رکمت نمو مواتے ولی من مزاخرہ تدراغ و بیان مشکل تا ہوئی